Jambarat, een nieuwe naam voor een oud eilandengebied. Lang geleden werd Nieuw-Guinea door een rechte lijn op de kaart in twee helften gedeeld. Het oostelijk deel werd onder Australisch bestuur gesteld. Het westelijk deel van het eiland wordt sedert 1 mei 1963 door Indonesië beheerd. Onder het Indonesische beheer werd Hollandia omgedoopt in Soekarnapura. De Nederlandse vlag werd neergehaald en vervangen eerst door de UNO-vlag, later door de rood-witte kleuren van Indonesië. Met de naam Jalimo, die niet anders betekent dan over de bergen, wordt een gebied aangeduid dat tot 1961 met een witte vlek op de landkaart werd aangegeven. Of er mensen woonden en hoeveelen, was onbekend. Op 25 maart 1961 nam de zendingsgeschiedenis van het Jalimo-dal een aanvang. Op die datum schreef de Duitse zendingspredikant dominee Aring vanuit Wamena in de Balimvallei: de expeditie van dominee Zulner en dokter Vriend is geslaagd. Ze hebben Jalimo bereikt. De piloot heeft zojuist zijn aankomst gemeld en dominee Zulner heeft via de radio verlof tot landen gegeven. In gedachten verzonken blijft dominee Zulner nog even zitten. Opnieuw beleeft hij die eerste tocht naar Jalimo, over de 3000 meter hoge bergruggen. Wat is zo'n tocht nu per vliegtuig veel gemakkelijker? In minder dan geen tijd springen die kleine Cessna's over dat woeste bergland heen, terwijl zij zich destijds hebben moeten aftobben, berg op, berg af. Toch is zo'n reisje voor de piloot niet zo eenvoudig als het lijkt. Onverwachte luchtstromingen boven het door dalen doorsneden landschap en opkomende wolkenvelden maken elke vlucht nog tot een waagstuk. En het is dan ook niet slechts een gebaar waarmee de piloot van het zendingsluchtvaartgenootschap voor elke vlucht de handen vouwt. Een half jaar lang waren in 1961 de beide mannen, dominee Zulner en dokter Vriend, met hun Papoese begeleiders volledig van de buitenwereld afgesneden. Alleen via de radio was er nog enige verbinding. Alles, maar dan ook alles, moest per Cessna worden ingevlogen en afgeworpen. Hier is dan zo'n Cessna. Voedingsmiddelen, gereedschappen, de afzonderlijke delen van de prefabhuizen, kortom alles wat nodig was, werd door deze kleine machines overgebracht van de kust naar het binnenland. Bij elk transport moest men vooraf aan het passen en meten. Een vliegtuig heeft namelijk geen wanden van elastiek. 1 enkele centimeter te veel kan het transport volledig onmogelijk maken. En toch is men erin geslaagd een compleet ziekenhuis naar Angerhoek over te brengen. De zendingsarbeid in het Jalimo-gebied is begonnen. Daarbij dient één ding duidelijk te worden vastgesteld: deze arbeid is zendingsarbeid van de Evangelisch-Christelijke Kerk van Iriambarat. De medewerkers van de zending van de Nederlandse Hervormde Kerk, dokter Vriend, en van de Rijnische Missioen, dominee Zulner, zijn slechts helpers in het grote werk dat geleid wordt door de synode van de Evangelisch-Christelijke Kerk in West-Irian, waarvan dominee Roumainoum de prezes is. Zittend naast de piloot vliegt hij van tijd tot tijd het binnenland in om de zendingsarbeiders te bemoedigen en met hen overleg te plegen. De zendelingen zijn in 1961 van het zuidwesten uit in dit gebied gekomen, onder links op de kaart. Van Piliam ging het verder naar het oosten van het Siwi-dal, over de hoge bergen verder naar het dal van de Jaroli. Aan de overkant van deze rivier vonden ze een geschikte plaats voor de aanleg van een vliegveldje en een zendingspost, Angurok. In het midden van het Jalimo-gebied met zijn ongeveer 20.000 mensen. Ten noorden van Piliam in Peronkoli is thans een tweede landingsbaan voor de landing van vliegtuigen aangelegd. De opbouw van de standplaats Angurok nam veel tijd in beslag. Hier moet men alles kunnen. De Jalis, zo werden de bewoners van deze gebieden genoemd, waren niet vijandig. Ze waren zelfs bereid om te helpen als ze daarvoor de begeerde schelpen en bijlen kregen. De van de kust meegekomen helpers werkten eveneens krachtig mee. De grote moeilijkheid was echter de taal. Nog de zendelingen, nog de mannen van de kust verstonden de Jali-taal. Ze was nog niet onderzocht en slechts in de verte verwant met de Balim-taal, het Ndani. Deze medearbeiders van de kust, evangelisten en ambachtslieden, bouwen hun huizen uit het bouwmateriaal dat hier aanwezig is. Bij gebrek aan spijkers wordt rottan gebruikt. Geïnteresseerd kijken de Jalis toe. Zij bouwen hun huizen anders. Zo ontstaan de huizen voor de medearbeiders die hier hun uiterst belangrijke dienst verrichten. De Papoese evangelisten blijven niet allemaal in Angurok. De meeste trekken verder en richten nevenposten op in andere dorpen, vaak een dagreis of nog meer verwijderd. Direct nadat de landingsplaats klaar was, zijn dominee Zulner en zijn vrouw met het onderwijs begonnen. Van golfplaten werd een school gebouwd. Intussen zijn onderwijzers van de kust gekomen die het onderwijs hier en in de dorpen hebben overgenomen. Waar mogelijk is het Indonesisch de voertaal. De Indonesische regering hecht er grote waarde aan dat in dit gebied veel scholen worden gesticht. De kinderen hebben zendeling Zulner bij het onderzoek van de taal zeer goed geholpen. Nadat hij enkele woorden geleerd heeft, probeert hij hun met behulp van een flanelbord een Bijbels verhaal te vertellen. Na meerdere keren vertellen, laat hij de kinderen dit verhaal terugvertellen. Dit neemt hij dan op de geluidsband op, om later rustig ieder woord te bestuderen. आप प्रहत तमिल एवा आप मिसिर और आप दुबारा ख्याप मिसिर और आप दुबारा आप उनुक्ते आराम ख्याप उनुक्ते खावा आप ख्याप इतानो आलम की नेपारते खेते आरंगलो वेरामुक एवा. Daarna vertelt dominee Zulner het verhaal nog een keer. Nu zijn er ook volwassenen bij en zij verbeteren nogmaals. Zo leren blanken en bruinen langzaam en moeizaam de taal van de Jalis. Volwassenen en kinderen van Angurok verwonderen zich er steeds weer over hoe dom deze vreemdelingen zijn, dat ze niet eens de Jali-taal kennen. Maar er zijn in deze taal werkwoorden met 34 vervoegingen. Velen hebben er 204 en verscheidene zelfs 800. Buitendien zijn er 6 verschillende tijden. 3 voor de verleden tijd, 1 voor het heden en 2 voor de toekomst. Vele zo gevormde woorden zijn niet gemakkelijk in onze taal te vertalen. Zij moeten door zinnen omschreven worden. Het is dus duidelijk dat hier een zwaar werk te verrichten is. Alles moet door luisteren geleerd worden. Maar dat is niet eenvoudig, doordat alle zo snel spreken. En dat kan tot grote misverstanden aanleiding geven. Bovendien moet dominee Zulner niet alleen zelf de taal leren, maar er ook tegelijkertijd les in geven. De bruine medearbeiders van de kust moeten immers in die taal het evangelie kunnen verkondigen en onderricht geven. Dus moet de grammatica niet in Duits of in Nederlands, maar in het Indonesisch opgeschreven worden. Het kleine ziekenhuis waarin de Hollandse zendingsarts Dr. Vriend werkt, helpt belangrijk mee het vertrouwen van de Yali's te winnen. Hier wordt duidelijk dat de vreemdelingen naar Yalimo zijn gekomen niet uit eigen belang, maar om de Yali's te helpen. De huizen worden uit van tevoren klaargemaakte aluminiumdelen opgebouwd. De wanden worden aan elkaar geschroefd en dan op een fundament gezet. In het huis op de voorgrond is de polykliniek. Hier komen alle patiënten het eerst naartoe en worden daar dan onderzocht en ambulant behandeld. Ook de operatiekamer, de apotheek, de röntgenafdeling en de administratie bevinden zich in dit gebouw. Het middelste huis bevat de vrouwenafdeling en het laatste gebouw is voor de mannen. In het begin kwamen de Yali's niet. Ze bleven naar hun medicijnmannen gaan. Volgens hun mening wordt de ziekte door onzichtbare pijlen van de vijand veroorzaakt. De medicijnman probeert dan, door op de zieke te blazen en door gezang, deze ziektepijl uit het lichaam te verwijderen. Spoedig hebben zij echter uitgevonden dat open wonden beter door de blanke dokter behandeld kunnen worden. Dat hij ook bij inwendige ziekten kan helpen, weten ze nog niet. In het hospitaal wordt ook bloedonderzoek gedaan. Daar willen de Yali's wel aan meewerken en zo vond dokter Vriend veel malaria-patiënten. Andere belangrijke onderzoeken kan dokter Vriend nog niet doen, daar de mensen lichaamsuitscheidingen uit angst voor toverij niet afgeven. Tropische zweren, frambeuzia, brandwonden en ontstekingen van de luchtwegen komen heel vaak voor. Ook wormziekten moeten steeds weer behandeld worden. Zo kan dokter Vriend de mensen hier een belangrijke dienst bewijzen en het vertrouwen winnen. In het hospitaal werken thans ook enkele papoesekrachten van de kust mee. Een verpleger, een verpleegster en een vroedvrouw. Zo is er het begin van een christelijke diaconie in het Yalimo-gebied. Hoewel de Yali's allen sterk aan ondervoeding lijden, lijden de vrouwen hieraan het meest. Daarbij zijn zij het die het grootste deel van de arbeid te verrichten hebben. In Yalimo leeft men van de tuinbouw. De jacht is onbeduidend voor het levensonderhoud. Elk bereikbaar plekje grond wordt voor de landbouw gebruikt. Bij 900 meter hoogte begint het woongebied en dit strekt zich dan uit tot de tuinbouwgrens op 2500 meter hoogte. Onder de 900 meter heerst de malaria. Daarom wordt dit gebied door de Yali's gemeden. De oorlogsgrenzen vormen het probleem van het Yalimo-gebied. Uit angst voor overvallen wordt in de nabijheid van zo'n grens geen tuin aangelegd. Daar begint dan het tropische regenwoud. Er valt hier veel regen, maar gewoonlijk alleen 's avonds tussen 6 en 10 uur. Maar dan regent het ook vaak zo dat grote watermassa's van de steile hellingen naar beneden storten en veel goede grond meesleuren. Voor de bewerking van de bodem hebben de mannen een eenvoudig en goed functionerend systeem ontwikkeld. Men verwijdert van een rechthoekig stuk grond boomstronken en andere obstakels, slaat gras en kruiden met een stok neer en bedekt dit met aarde. Dit levert een voortreffelijke humuswerking op en de bodem wordt losgemaakt en gelucht. Landbouwwerktuig is hier praktisch alleen de bijl en de graafstok. In zulke tuinen planten de vrouwen de bataat, de zoete aardappel. Daarvan zijn er meer dan 20 verschillende soorten. Ze groeien hier goed. Als echter een ziekte deze bataten overvalt, heeft dit catastrofale gevolgen. Jammer genoeg bevatten ze te weinig eiwit. Daardoor moeten de mensen er wel enige kilo's van eten om de eiwitbehoefte van het lichaam te dekken. Daarnaast wordt de kladdi, een knolgewas, verbouwd. Niet elke grond is echter voor dit gewas geschikt. 'S Morgens, als de zon de nachtkou verdreven heeft, gaan de vrouwen met de kinderen de tuin in om hier hun zware werk te verrichten. Als ze terugkomen, zijn hun draagnetten vol vruchten. Ze slepen deze netten naar hun hutten en maken vervolgens de maaltijd gereed. Het meest waardevolle bezit van een Yali is het varken. De kleine big wordt als een zuigeling in het draagnet van de vrouw meegenomen. Het wat grotere varken volgt zijn heer als een hond. En de grote dieren slapen in het mannenhuis waar ze een eigen kamer met een eigen ingang hebben. Ze behoren tot een kort zwart ras en hebben helaas net zoveel warmte als hun eigenaars. Als er vlees is bij de Yalis, hebben ze een feestdag. Het varken wordt met een pijl gedood. Boven een vuur worden de borstels afgebrand en afgekrapt. Intussen hebben de mannen een ander groot vuur aangestoken en daar stenen in gelegd om deze te verhitten. Dan wordt een kuil gegraven waarvan de bodem met bladeren wordt bedekt. In deze kuil komen de hete stenen, vervolgens het in stukken gesneden varken, dan weer bladeren en tenslotte zoete aardappelen en groenten. Daarna wordt de kuil zorgvuldig met aarde afgesloten en pas weer geopend als het vlees gaar is. Het grootste deel van het vlees wordt door de mannen verorberd. Vrouwen en kinderen krijgen er slechts weinig van. Behalve dominee Zulner en dokter Vriend is tegenwoordig ook de zendingslandbouwkundige Peters in Yalimo. Hij wilde graag helpen betere levensvoorwaarden te scheppen door een beter gebruik van de tuinen. Een Yali-familie heeft slechts weinig land tot zijn beschikking. Zijn eerste doel is de mensen een vrucht te geven die het eiwittekort dekt. De cultuur hiervan mag echter niet te moeilijk zijn. Ingenieur Peters heeft met behulp van mannen en kinderen een stuk land ontgonnen en onderzoekt of het land geschikt is voor het verbouwen van hoogwaardige voedingsplanten. Eerst als deze pogingen succes hebben, zal hij de Yalis voor het verbouwen van de nieuwe planten trachten te winnen. Inmiddels is de cultuur van de aardnoot rendabel gebleken. Ze is een ideale eiwit- en vetdrager en speelt het klaar met bodem en klimaat. De Yalis willen reeds zelf deze aardnoten verbouwen, maar er is nog weinig zaaigoed. Enige centenaren zijn nodig en dan moet ingenieur Peters zijn eerste cultuur goed bewaken, opdat zij niet mislukt. Ook aan de veeteelt schenkt ingenieur Peters de nodige aandacht. De varkensfokkerij zal verbeterd moeten worden. Tegenwoordig sterven nog 60% tot 70% van alle biggen. Kippen en konijnen blijven in leven en kunnen de thans eenzijdige voeding aanvullen. Als hier schapen zouden kunnen gedijen, zou dit een groot geschenk zijn, ook vanwege de wol. De Jalis lijden 's morgens en 's avonds namelijk heel wat kou, die ook veel ziekte ten gevolge heeft. Het is echter de vraag of het voor schapen hier niet te veel regent. Waarschijnlijk kunnen ze ook de steile berghellingen niet te baas. Misschien zou er ook nog een dier ingevoerd moeten worden dat zowel goed klimmen als lasten dragen kan, zodat de vrouwen het slepen van zware lasten bespaard blijft. Het dier mag niet te groot zijn. Het moet koude kunnen verdragen en zich met bosgewassen kunnen voeden. Misschien is hiertoe geëigende lama uit Zuid-Amerika. Maar zou deze hier ingevoerd kunnen worden? Ingenieur Peters wil geen landbouwbedrijf van de zending vestigen. De ontgonnen tuinen moeten slechts voor proefneming en demonstratie dienen. De eigenlijke arbeid zal later daarin bestaan de mensen te helpen de landbouwproducten te verbeteren en nieuwe methoden en planten in te voeren. Hier is voor beide kanten nog veel te leren. Jezus wilde met zijn liefde de gehele mens helpen en hem dienen in zijn lichamelijke en geestelijke nood. Om Jezus wil geschiet ook de dienst die de landbouwkundige Peters in Jalimo verleent. In al dit werk wil ook hij een getuige zijn van Jezus Christus. Alle opbouwwerk verkeert echter dagelijks in groot gevaar. Er zijn veel oorlogen in Jalimo. Kleine veten zijn er aan de lopende band. Gewoonlijk is een varkens- of een vrouwendiefstal de oorzaak, vaak gaat het ook om een stuk grond. Van tevoren spreekt men zulk een oorlog af en wijst men het slagveld aan. Daar treft men elkaar op de vastgestelde tijd en gaat ook op de afgesproken tijd weer naar huis. Meestal is de vete ten einde wanneer het aantal doden aan beide kanten even hoog is. Deze kleine oorlogen kunnen echter ook maanden duren en zijn in de grond der zaak een soort van rechtspleging. Anders verlopen de grote oorlogen. Er zijn bepaalde oorlogsgrenzen tussen de afzonderlijke delen van het Jalimo-gebied. Op onze kaart zijn deze omgeven door een rode lijn, links Piliam en rechts daarvan Angurok. Met rode pijlen zijn de verschillende veldtochten over en weer aangegeven. Deze oorlog tussen Angurok en Piliam duurt al 15 jaar en schijnt een blijvende vijandschap te worden. Hoeveel mensen aan weerskanten reeds gevallen zijn, kan nauwelijks meer worden vastgesteld. Beide partijen mijden de grenzen. Gedode vijanden worden opgegeten. Op de een of andere manier worden allen, ook de brengers van het evangelie, in deze vijandschap betrokken. Zo beschouwen de mensen van Angurok de blanke vrouwen en mannen als hun vrienden. Ze wonen toch bij hen. Dat ze echter ook naar de vijanden in Piliam gaan en daar de blijde boodschap brengen, is voor hen volledig onbegrijpelijk. Helemaal vertrouwen doen ze dit niet. Dienovereenkomstig kunnen de mensen van Piliam, dominee Zulder en dokter Vriend als hun vijanden beschouwen. Dit heeft reeds veel problemen gegeven en zal voorlopig een grote nood en een groot gevaar blijven. Deze oorlogen zullen pas ophouden wanneer de mensen in Angurok en in Piliam de boodschap van de vrede aannemen en elkaar in de gemeente van Jezus Christus vinden. Tot nog toe is hier evenwel geen enkele christen. In Angurok woont het stamhoofd van dit gebied, Kolowak, een markante verschijning. Een hoofd groter dan de doorsnee Jali, breed en gespierd. Opvallend zijn ook de grote witte schelpen waarmee hij zich tooit en waarvan hij een zeer groot aantal bezit. Elke schelp heeft de waarde van verscheidene varkens. Kolowak heeft ook meer varkensstanden dan anderen. Dit houdt verband met zijn groot varkensbezit. Varkenstanden worden gewoonlijk door de neus gestoken. Als men er zoveel heeft als Kolouak, draagt men deze als een ketting om het hoofd. Als vooruitstrevend mens heeft Kolouak zijn stenen bijl geruild voor een solide exemplaar. Zijn pijl en boog voor vogels, varkens en mensen heeft hij meestal bij zich. Zonder dit wapen gaat geen man in Yalimo van huis. Het stamhoofd heeft momenteel 3 vrouwen. Zijn jongste vrouw heeft hij in een ander dorp gestolen. Deze diefstal heeft een kleine oorlog tot gevolg gehad. Kolouak is een vriend van de Tuans, zo noemen de Yalis allen die Europese kleding dragen, blanken en bruinen van de kust. Hij helpt hen waar hij kan. Hij noemt dominee Zulner, dokter Vriend en ingenieur Peters zijn kinderen. Vaak komt hij bij dominee Zulner in huis en gaat dan in de rotanstoel zitten. De kussens vertonen daarna duidelijk sporen van zijn met varkensvet ingewreven lichaam. Meestal komt hij echter niet alleen. Hij brengt andere mannen mee en dan luisteren ze naar wat dominee Zulner vertelt. Zondags verzamelden ze zich in dominee Zulners woonkamer om een kerkdienst te houden. Kolouak luisterde steeds opmerkzaam. Iedere zondag worden ook de 10 geboden voorgelezen. Op een keer zei Kolouak plotseling: "Als dat allemaal waar is, dan ben ik een zeer slecht mens." Hij en ook wel anderen gaan blijkbaar over deze dingen nadenken. Nog altijd leven deze mensen echter in angst en vrees. Overal zijn er heilige plaatsen, Oesama's. Hier zijn eenmaal mensen vermoord, waarvan de geesten dan door de Oesama's in bezit genomen zijn. De grootste geest is voor hen Munkuat, een groot dier met menselijke eigenschappen. Deze woont boven in de bergen, maar hij komt vaak naar beneden. Zielen van kort geleden gestorven vrienden of verslagen vijanden spelen ook een grote rol. Veel is daarvan nog niet bekend. Kolouak wil, als dominee Zulner met het vertellen van de Bijbelse verhalen klaar is, hem Yali-verhalen vertellen. Misschien wordt dan iets meer duidelijk van het oude geloof der Yalis. Veel opbouwende arbeid geschiet in Angurouk en op de 5 verder gelegen evangelistenstandplaatsen. 5 Papoese onderwijzers geven onderricht in de scholen. 4 krachten helpen bij het werk onder zieken. En voorts zijn er nog 6 medearbeiders. Het evangelie wordt in Yalimo verkondigd. Het is reeds duidelijk geworden dat hun wereld- en levensopvatting niet met het evangelie te verenigen is. Zal het gevolg een radicale afwijzing van het nieuwe zijn? Of zullen de Yalis dringender vragen en naar antwoorden zoeken? Zulners woonkamer is voor de zondagse godsdienstoefening reeds lang te klein geworden. Als de klok op zondagmorgen roept, verzamelen zich ongeveer 250 mensen in de pas gebouwde kerk of op het vliegveld in Angurouk om over Jezus Christus te horen. Een hoopvol teken. Zending is niet de opdracht van een bepaald volk of ras. Tot zending zijn alle groepen die Christus naam dragen. Bruine en blanke getuigen van Jezus Christus staan in dienst van de Evangelisch-Christelijke Kerk in West-Irian aan het front in het Yalimo-gebied. Laten wij bidden dat God deze arbeid zegenen zal, deze arbeid die Hij zelf begon door zijn Zoon in deze wereld te zenden. Yalis vormen de zendingsopdracht. zullen zij zich eenmaal tot de kerk van Jezus Christus kunnen rekenen?